أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین اگرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. موسم کے لحاظ سے آج کل بچوں کی بیماری جسے ہم خسرہ کہتے ہیں بہت عروج پر ہے، اور اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں اس پر آپ سے آج ہم بات کریں گے. خسرہ بنیادی طور پر وبائی مرض ہے اور یہ وائرل انفیکشن ہے. عموماً یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کو لگ جانے کی وجہ سے بچوں کو یہ واقع ہو جاتا ہے. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرل ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بخار سب سے پہلے ہوتا ہے. اس کا میں شروع کے پہلے دن سے بتاؤں کہ سب سے پہلے بخار ہوتا ہے، اس کے بعد نزلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ناک بہنے شروع ہو جاتی ہے اور چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں کے بعد جب دوسرے یا تیسرے دن تک کے بخار بڑھنے لگتا ہے اور پانچویں دن جا کر جسم میں کان کے پیچھے یا پشت پر پیٹ پہ دانے نمودار ہوتے ہیں، پن پوائنٹ سے وائٹ سے، یعنی کہ ہلکے سے واٹرلی سے لگتے ہیں وہ، اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ دانے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خسرہ میں اور دوسری جو لاکڑا کاکڑا یا دوسری بیماریاں، اس میں یہ فرق یہ ہوتا ہے خسرہ میں کہ خسرہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی، یعنی کان کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، اس کے بعد پورے جسم میں پیٹ میں آ جاتی ہے اور کافی بھر جاتی ہے. لیکن دوسری جو دانے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ نیچے سے شروع ہوتی ہے، پیٹ میں پہلے آتی ہے اور اس کے بعد اوپر چڑھتی ہے. لیکن خسرہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سب سے اہم بات اس میں یہ کہ بچوں کو احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ اسکول گوئنگ چائلڈ اور جو اسکول کے ٹیچرز یا پرنسپلز اگر میری بات سن رہی ہیں تو اس وقت خسرہ پھیل چکی ہے. خسرہ جو عموماً اکتوبر میں شروع ہوتی ہے نومبر تک ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ بچے جو متاثر ہوتے ہیں وہ اسکول سے ہی ہوتے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وبائی یا وائرل انفیکشن ہوتا ہے، بچے کو شروع میں محسوس نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ ٹیچر بھی کیا کرے، ماں بھی کیا کرے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں عام بخار تصور کیا جاتا ہے کہ بچے کو بخار ہو رہا ہے، کھانسی اور نزلہ. لیکن جب سیزنل آپ دیکھیے کہ آج کل جو موسم ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اگر بچے کو ایسا ہوتا ہے تو یہ بات ڈکلیئر کر دیں کہ اسے خسرہ ہونے کا اندیشہ ہے یا وہ کسی سے کیچ کر سکتا ہے. تو اس لیے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کو اگر فرض کریں کہ پانچویں روز جیسے میں نے بتایا کہ کان کے پیچھے یا پشت پہ دانے ہو تو بچے کو اسکول سے چھٹی کروا دیں. اور اگر آپ اسکول بھیجیں گے تو اس میں ہوگا کہ وہ انفیکشن کئی بچوں کو لگ جائے گا، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، 40 سے 50 بچے بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک کے بعد دوسرے کو لگے گا اور پھر اس میں پریشانی زیادہ ہو جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے، اس لیے بچے کو اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ ناک بہ رہا ہے اور بخار جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کو احتیاط کریں. اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانسی ہوگی، نزلہ ہوگا، لیکن جیسے ہی دانے نمودار ہوں گے تو آپ کی کھانسی، بچے کی کھانسی جو ہے وہ بھی رک جائے گی اور اس کا نزلہ بھی رک جائے گا. اب زور سے جو ہے وہ ایک طریقے سے انفیکشن پھیلے گا، پورے جسم میں دانے ہو جائیں گے. اس کی اب خرابیاں یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی چیز، اس کو معمولی نہ سمجھیے خسرہ کو. خسرے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز یہ کہ دماغی امراض ہو سکتے ہیں. نمبر دو، خسرے کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو نظر ضائع ہو جاتی ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. نمبر تین، اس کی وجہ سے نیمونیا بھی ہو سکتا ہے، لنگس میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو نیمونیا بھی بگڑ سکتا ہے، تو بچے کی جان کو خطرہ ہوگا. لیکن سب سے بڑی اہم بات جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھی کہ اتنی تیسرے دن جب ساتواں دن تھا تو میری بچی کو اتنا زیادہ خسرہ پھیل گیا کہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، اس کے تمام آنکھوں میں دانے ہو گئے اور اس کو بالکل بلائنڈ ہو گیا، اس کو نظر نہیں آیا. اب ہم نے ये चीज़ गौर की कि अब इसके लिए क्या किया जाए। सबसे पहली बात, जिस कमरे में आप बच्चे को लिटाएं उधर लाइट नहीं होनी चाहिए, उधर अंधेरा होना चाहिए और उसको लाइट बिल्कुल नहीं, लाइट में नहीं रखना। और उसके बाद जो मैंने इलाज किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं खुद अपने बच्चों पे आजमाया कि जब आँखों के ऊपर इन्फेक्शन हुआ, डॉक्टर तक परेशान हो गए कि अब इसकी नज़र चली जाएगी, ये नाबीना हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के हुक्म से जो मैंने तरीक़ेकार है वो आपको बता दूं कि नीम के पत्ते लिए गए और नीम के पत्ते बहुत सारे लेके उसको पानी में उबाला गया और उबालने के बाद जो है उसकी पोटली से बना के उस नीम के पत्तों से और नीम के पानी से आँखों पर इस तरीके से सिकाई की गई, यानी कि मुसलसल पूरा दिन जो है उस बच्चे की सिकाई की जाए। और उससे ये हुआ कि दाने मध्यम होने शुरू हुए, दूसरे दिन आँखों की नज़र बहाल होना शुरू हुई और चौथे रोज़ जो है वो दाने उस जगह से गायब हो गए। बच्चे की रो रो के बुरी हालत के अब मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए नीम के अंदर ऐसी खासियत रखी है कि उस नीम की सिकाई से वो आँखें सही हो गई, जिसे मैं बिलीव भी करता हूँ, हज़ारों लोगों को बताया भी कि खसरे में अगर दाने फेस के ऊपर या कान के ऊपर से डाइवर्ट होने लगे तो फौरन नीम के पत्तों की सिकाई करो और उस जगह से दाने जो है वो मध्यम होके खत्म हो जाएंगे। दूसरी अहम चीज जो मैंने आपको बताई कि तेज रोशनी से इसको उनको दूर रखना है। और इसी तरीके से इसमें यह भी है कि बाज दफा डायरिया शुरू हो जाता है, ये जो आप कहते हैं एच पायलोरी और फलाना और इस सारे मामला, ये असल में बच्चे को 12 साल या 10 साल के अंदर ये अमूमन खसरा बिगड़ने की वजह से आँखों के अंदर इन्फेक्शन हो जाते हैं और वो सरायत कर जाते हैं। बाज़ बच्चों को निमोनिया हो जाता है, बाज़ बच्चों को डायरिया हो जाता है और वो उनकी ग्रोथ ख़राब हो जाती है। बुनियादी तौर पर खसरा एक ऐसी चीज़ है कि जो जिस्म से इन्फेक्शन को बाहर फेंकती है। ये अगर आप इसको पहले दिन से टेक केयर करें तो ये बच्चों को, अगर आप इसको बेहतर तरीके से टेक केयर करेंगे तो बच्चों की सेहत इसके बाद अच्छी हो जाती है। अमूमन बाहर के ममालिक में जो मिजल्स हैं, जब वो निकला करते थे, आज यूरोप की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त मिठाइयाँ बांटी जाती थी कि चलो इसको मिजल निकल गया और इससे इसके अंदर का जो गलाजत है वो बाहर आ जाएगी। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि अगर आप इसको सही मानों में दिमाग के ऊपर इसके दानों का असर ना हो, आँखों के ऊपर इसका असर ना हो, तो इसको इस तरीके से, ये 8 दिन होते हैं, ये 9वें दिन जो है वो चली जाती है, तो ये 8 दिन आपको टेक केयर करना है। घर पे भगार देना, घर पे प्याज की खुशबू, तेल की खुशबू जो कहते हैं हमारे बड़े लोग, वो बिल्कुल मेडिकली बिल्कुल सही है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों के अंदर आप उसको ग़िज़ा का परहेज़ करवाते हैं, उनको जूस बच्चे को पिलाना चाहिए और इसको कोशिश ये करना चाहिए कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दी जाएँ। पानी जितना ज़्यादा आप देंगे तो इसके लिए बेहतर होता है। इसी तरीके से उन्नाव इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ें, नुस्खा लिख लीजिए कि खाकसीर और उन्नाव दो चीज़ें आप ले लें। खाकसीर हब्बुल रिशाद को कहते हैं, ब्राउन कलर के दाने होते हैं, बच्चे के जो बिस्तर होता है उस पर हब्बुल रिशाद या खाकसीर इस तरीके से छिड़क दी जाए। नीम की बड़ी टहनी लेके घर पे चारों तरफ कमरों पे लगा दी जाए, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन आई उससे टकरा कर जाए। और जैसे मैंने कहा कि नीम के पत्तों को उबाल के और उसकी सिकाई की जाए, उसको टच किया जाए दानों पर, और इसी तरीके से ये कोशिश करें कि अगर बच्चा 5 साल का या 4 साल का है, वो नाखूनों से जो है वो खुजाएगा, तो सबसे पहले उसके नाखून कतर दिए जाएं। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है कि बच्चे के नाखून काट दिए जाएं ताकि वो खुजा ना सके। और बाज़ लोग तो ये करते हैं कि मैंने देखा कि वो नाखूनों के ऊपर या टेप लगा देते हैं या नरम कपड़ा लगा देते हैं या रुई लगा देते हैं कि बच्चा उसमें ख़ारिश से खुजाए नहीं। तो ये बुनियादी चीज़ें। इसी तरीके से जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बच्चे की पैदाइश के 12 महीने के अंदर 11वें महीने पे इसकी वैक्सीन लगती है। बहुत से लोगों को इल्म ही नहीं होता, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जाते। MRR का जो वैक्सीन होती है उसकी भी मैं बिल्कुल सेकंड करूँगा उसको कि वो इसकी वैक्सीन बिल्कुल लगाएँ। MRR के नाम से होती है, 11वें महीने या में या 12वें महीने में वो लगती है, उसे आप देख लीजिए कि उसे ले। और कोशिश करें कि इन दोनों में बच्चों को बाहर की चीज़ें, आइसक्रीम, गोला गंडा, कुल्फ़ी, ये जितनी चीज़ें इन दिनों के अंदर इस चीज़ से پرہیز کیجئے ان چیزوں سے دور رکھیے, خاص طور پہ کول ڈرنک بچوں کو بالکل منع کی جائے, کھٹی چیزیں منع کی جائیں, چاٹ وغیرہ یہ تمام چیزیں بچوں کو منع کی جائے. خسرہ کو معمولی مت سمجھیے, اگر خدا نخواستہ یہ بگڑ گئی تو کئی لوگ اس سے متاثر ہو کے اور شدید قسم کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھیں گے, ملیں گے آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے بات کرتے ہوئے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بند کر دیا کیجیے. ہاں پر کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں اینا بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی کیا سوال ہے بیٹا؟ سوال یہ ہے میدے میں ورم ہے, گیس ہو جاتا ہے اور نہ وہ دماغ سے ٹکراتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دل بھی بہت زیادہ گھبراتا ہے, ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. میدے کا جو مسئلہ ہے نا وہ مین مسئلہ ہے, اس میں سے جو گیس اٹھتا ہے نا وہ دماغ سے ایسا ٹکراتا ہے کہ بس چکر سے آتے اور نہ دل بہت زیادہ گھبراتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہو گئی ہے. اچھا چلیں, یہ میری مدر کو مسئلہ ہے. عمر بتائیے والدہ کی. عمر ان کی تقریباً 60 سال کے قریب, 55 سال ہوگی. اچھا تو یہ شوگر تو نہیں؟ نہیں شوگر نہیں ہے, بی پی ہائی رہتا ہے. چلیں ٹھیک, آپ کو بتاتا ہوں. وہاں پہ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ عمر بات کر رہا ہوں بمتزاد کشمیر سے. جی فرمائیے. میرا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا اور پیٹ میں درد بھی رہتا ہے اور دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اچھا گیسٹرک زیادہ قبض تو نہیں رہتا آپ کو؟ نہیں, اور سٹڈ ڈلوایا دل میں سوراخ تھا, ان کو چیک کروائے رہتے ہیں, سوراخ ٹھیک ہے, اس کے بعد میرا سانس کا پرابلم بھی بہت زیادہ. اچھا اچھا اچھا, تو آپ کو پھولا رہتا ہے, بیٹھے بیٹھے بھی ایسے گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ایج ہے 16 سال. 16 سال ہے تو دل میں سوراخ آپ کو بچپن سے تھا؟ جی بچپن سے تھا, لیکن پتہ یہی کوئی 6-7 ماہ پہلے چلا, پھر 5 ماہ ہوئے ہیں, سٹڈ ڈلوایا وہ ٹھیک ہے. اچھا اب صحیح, ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کو بتاتے ہیں. ہم وہاں پہ ایک کالر اور ہے, ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. عظمہ سرگودا سے. عظمہ جی بولیے. مجھے حمل ہے, تیسرا ماہ ہے. ٹھیک. تو میدے میں مسئلہ ہے تھوڑی نا, کوئی بھی چیز کھاتی ہوں تو پین ہوتی ہے بہت زیادہ. اچھا. اور جلن بھی ہوتی ہے. پرہیز کر رہی ہیں آپ گائے کے گوشت وغیرہ سے؟ ہاں جی پرہیز تو کر رہی ہوں. اچھا اچھا. کافی میڈیسن سیرو وغیرہ لیے ہیں مگر فرق نہیں پڑ رہا, ٹیسٹ تو ٹھیک آئے ہیں میرے نا. چل ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کا. کال آپ پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ محمد رمضان ملتان سے بات کر رہا ہوں. محمد رمضان ملتان. جی فرمائیے. ہماری ایک تو صحت نہیں بن رہی, جسم بہت سوکھا ہوا ہے, جسم میں کمزوری آتی ہے, جسم میں جیسے سیک ہوتا ہے بہت جسم میں کمزوری ہے, دل کی دھڑکن کیسے کیا کے تیز ہو جاتی ہے, کیسے دل گھبراتا ہے بہت. اچھا اچھا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر ہماری ہے تقریباً 23 سال. اچھا اچھا. ہاں جی مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجیے جیسے سیل بن جائے اور مسانہ بھی ہمارا ٹھنڈا رہے. چلیں ٹھیک ہے جناب. بس کالر اور موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے؟ میں ادلان سے بات کر رہا ہوں, رحیم یار خان. جی فرمائیے ادلان صاحب. جی میری نا حکیم صاحب ہائٹ کا مسئلہ, میری ہائٹ بہت کم ہے. عمر کتنی ہے؟ عمر میری 15 سال. تو ابھی صبر کرو, ہو جائے گا انشاءاللہ, پھر بھی تمہیں بتا دیں. لیکن سر بہت کم ہے, کوئی ایسی چیز بتائیں. اچھا کتنی ہے؟ 5 سے کتنی اوپر ہے نیچے؟ نہیں نیچے. 5 سے بھی نیچے؟ جی بس 5 تقریباً ہوگی. اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. بہت شکریہ. ہاں بس ایک کالر اور ہے, ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر بات کر رہا ہوں اٹک سے. जी बाबर साहब फरमाइए। वालदा मेरी इनके सर में दर्द होता है, पट्ठों में दर्द होता है, उल्टी टाइप दिल कच्चा होता है इनका। अच्छा, वालदा को ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं है? नहीं नहीं, दोनों चीजें नहीं है, सर में दर्द और मतली आ रहा होती है जी, और दर्द भी है जिस्म में। तो जिस्म में दर्द भी है, ठीक है जनाब। हिना साहिबा मुल्तान से इन्होंने बताया कि मेदा का प्रॉब्लम, इन्होंने बताया वालदा 60 साल की हैं, तो इसमें जो आपको इलाज करना है आप वो लिख लीजिए। सबसे पहले तो इसमें जो आपको लेना है वो इलायची, बड़ी इलायची के दाने जो है 50 ग्राम, पिपला मोल जो है वो आपको 50 ग्राम लेना है, सौंफ जो है आपको 50 ग्राम लेनी है, और अजवाइन जो है 25 ग्राम। ये चार चीज़ें आप ले लीजिए और इसके बाद इसे पीस लें, और इसका जो है खाना खाने के बाद एक एक चम्मच चूर्ण टाइप का बन जाएगा, ये लीजिए। और इसी तरीके से एक और नुस्खा है जो इनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, वो जो मैं बताता हूँ, उसमें छोटी चंदन जो है आपको 50 ग्राम लेनी है, धनिया साबुत 200 ग्राम लेना है, और काली मिर्च जो है इसमें 25 ग्राम। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और तकरीबन आधा चाय का चम्मच सुबह, आधा चाय का चम्मच शाम को खाली पेट लीजिए, यानी कि सुबह भी निहार मुँह और शाम को भी खाली पेट लीजिए, इससे बेहतर आ जाएगा। उमर साहब आज़ाद कश्मीर से, इन्होंने बच्चे की उम्र जो है वो 16 साल है, और इसमें उनसे बताया कि इनके पेट का मामला और गैस का मामला, अब बड़ी एहतियात करनी है क्योंकि आपको दिल का मसला भी है और आपके स्टंट भी डल गया इस उम्र के अंदर। तो इसमें आप सबसे अहम चीज़ है कि दो तीन चीज़ें आप लिख लें। नंबर एक, पुदीना लिख लीजिए, ताज़ा पुदीने की 40 पत्तियाँ ले लीजिए, सौंफ जो है उसका एक चाय का चम्मच आप ले लीजिए, अदरक सिर्फ एक इंच का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा अदरक का ले लीजिए। तो इसे आप जब एक ग्लास पानी में इसको उबाल के और छान कर ये आप इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आप देखेंगे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसको हर खाने के बाद जो है कहवे की तरह ये हो जाएगा, इसे आप पीना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से नाश्ते में मुरब्बे आमला, बड़ी उम्दा चीज़ है कि आमले का मुरब्बा आप मंगवा लीजिए, दो अदद आमले को धो के और उसके अंदर गुठली निकाल के ये आप लेना शुरू कीजिए। और इसी तरीके से आप आजकल सेब आ रहा है, सेब का इस्तेमाल जो है आप लाजमी कीजिए। सरगोधा से उस्मा साहिबा हैं और इन्होंने बताया कि इनके भी जो है वो मसला है और ये प्रेग्नेंट भी हैं, तो इसमें एहतियात करनी है। इसमें एहतियात ये करनी है कि कोई भी कब्ज कुशा चीज़ नहीं खानी जिससे कब्ज टूट जाए। तो अभी आप फ़िलहाल ये नुस्खा लिख लीजिए, ज़रिश 50 ग्राम मंगवा लीजिए, सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम और अनारदाना सूखा 50 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए। उबालने के बाद छान कर इसमें एक चम्मच शहद डाल के जो है आप इसे एक एक प्यारी दिन में दो मरतबा पीजिए, और बाकी जो है अपने डॉक्टर से भी आप रुजू रखिए, जो अगर वो कोई एसिडिटी की कोई दवा देते हैं तो वो बिल्कुल आप लीजिए। तजाबियत के लिए जो मैं बताता हूँ उसमें बड़ी इलायची के दाने और मिश्री, बड़ी इलायची के दाने ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, ये बहुत उम्दा चीज़ है। इस महलूल के साथ दोनों को हम वजन मिश्री और दाने को लेके पीस लीजिए, और ये चार चार चुटकी का इस्तेमाल आप करें। मोहम्मद रमज़ान साहब मुल्तान से, इन्होंने बताया कि इनकी सेहत नहीं बन रही, और इसमें कई वजूहात हो सकती हैं, शुगर भी हो सकती है, जिगर का मसला भी हो सकता है। आप फिलहाल ये नुस्खा लिख लीजिए, ये बहुत उम्दा रहता है। इसमें बेहमन सुर्ख, बेहमन सफ़ेद 50-50 ग्राम लेना है, और तूतरी सुर्ख और तूतरी सफ़ेद भी 50-50 ग्राम, ये चार चीज़ें हो गई। और उसके बाद इसमें 200 ग्राम मिश्री ले लीजिए, और इसे आप जो है दूध में डालकर आप इसे पियेंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट आएगा। तलबीना के नाम से आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, या मैं उसकी तरतीब कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ। तलबीना का इस्तेमाल सुबह शहद के साथ लाजमी कीजिए। इसी तरीके से इरफान साहब रहीम यार खान से हैं, अदनान साहब, और इन्होंने बताया कि इनकी उम्र जो है वो 15 साल है, कद के सिलसिले में परेशान है। बेटा, कद के लिए सबसे पहले तो आप रनिंग कीजिए, सुबह शाम जो है आप रनिंग करें, और किसी भी पार्क में या कोई ऐसी खुले मैदान में आप सुबह भी दौड़ लगाएं, शाम को भी दौड़ लगाएं, अपना वज़न कम कीजिए, और एक पाइप घर पे लगा लीजिए, उसमें लटकना शुरू कीजिए, तो इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी आएगी। दवा के लिए हबुल रिशात मैं देता हूँ, हबुल रिशात बहुत उम्दा चीज़ है। हबुल रिशात 100 ग्राम आप लेकर बारीक पिसवा लीजिए, और उसमें मस्तगी रूमी जो है वो बड़ी अच्छी रहती है, कि मस्तगी रूमी क्रिस्टल से जो होते हैं, आजकल मस्तगी की लकड़ी भी लोग कहते हैं, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मस्तगी रूमी इसमें आप 25 ग्राम डालें, और 100 ग्राम मिश्री हबुल रिशात और 25 ग्राम मस्तगी रूमी, इससे आप पीस के रखिए। एक चमचा सुबह, एक चमचा शाम, एक प्याली दूध के साथ दीजिए। अल्लाह ने चाहे तो 4-5 महीने में बेहतरी आएगी, लेकिन आपको 17 साल तक इंतज़ार करना है, इंशाल्लाह आपका हाइट कम अज़ कम 6 इंच बढ़ जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक वक्फे की जानिब पढ़ने हैं, मिलते हैं आपसे मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हकीम अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास इस वक्त कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं एकदम बात कर रही हूँ रावतनी से। अकीम साहब, मेरे दो मसले हैं। एक तो मसला मेरी सिस्टर का है कि उसके मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ भी खा लेना तो बदहज़मी और जलन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह भी इस्तेमाल की है, पर उसकी मैदे की जलन नहीं जाती, हर टाइम मैदे में जलन आती है। और दूसरा मसला मेरे भाई का है कि उसके ना डॉक्टरों ने बताया था कि नफ्स दब की है, यानी कमर के पीछे से लेकर पाँव था, तो उसने बहुत ज्यादा अद्वियात इस्तेमाल किए हैं, काफी हद तक यानी कि चल फिर नहीं सकता, अब चलने फिरने के काबिल भी हो गया पर उसकी ना खिंचाव नहीं जा रहा है टांग में, यानी पूरी तरह से ही नहीं चल सकता है, थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चलता है। उम्र कितनी भाई की? भाई की उम्र है 32-33 साल। अच्छा, इनका मैं समझ नहीं पाया कि इनकी कमर में दर्द और लंगड़ा के चलते हैं बस। जी जी, चलें ठीक है। वहाँ पे एक कॉलर और मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। असमें मेरे पास बुनियादी तौर पर वक्त इतना कम होता है कि मुझे आपकी बात सुननी भी होती है और उसका जवाब भी तरतीब देना होता है। बाबर साहब अटक से इन्होंने बताया कि वालदा साहिबा के सर में दर्द रहता है, और इनको मतली का भी सिलसिला उन्होंने बताया। तो बहरहाल इसमें दो नुस्खे आपको देने होंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्हें रोज़ाना सुबह के वक्त जो है जौ का सत्तू जो होता है वो बना के दें। मौसम चूँकि सर्द है इसलिए उसमें शहद मिला दें, जौ के सत्तू में शहद मिला के और गर्म दूध के साथ दीजिए। जौ का सत्तू और शहद, दो चमचे जौ का सत्तू, शहद एक चम्मच और दूध में इसको मिला के सुबह के वक्त दें, और इसी तरीके से रात को 5 अदद बादाम भिगा दें और सुबह उसका छिलका हटा के वो इसके साथ जो आप देंगे जौ का सत्तू उसके साथ आप देना शुरू कीजिए। और इसमें दूसरी चीज़ जो आपने बताई कि इनके जिस्म में दर्द रहता है, तो इसके लिए आप दो चीज़ें ले लीजिए। सबसे पहले तो आप सौंठ ले लें, तकरीबन 100 ग्राम, अजगर नागोरी जो है वो आप 100 ग्राम ले लीजिए, बुधावा जो है आप 100 ग्राम ले लीजिए। ये तीन चीज़ें सिर्फ आप ले लें, तीनों को हम वजन पिसवा लीजिए, और पिसवाने के बाद जो है इसका पाउडर सुबह शाम जो इनको दिया कीजिए। और इसी तरीके से वालदा साहिबा के लिए आप हर्बलिन का इस्तेमाल करें, वो साशेज बहुत अच्छे होते हैं। उमूमन ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए सेहत की कमज़ोरी की वजह से और नकाहत और जो 50 साल की उम्र के बाद हो जाती है, उसके लिए हर्बलिन के साशे जो है आप, अभी मेरा फ़ोन नंबर आएगा, उन नंबर पे फ़ोन करके मंगवाइए और वो ज़रूर दीजिए। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी कौन साहिबा कहाँ से? शरीफ से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। आपने नाम नहीं बताया। जी समीना। समीना, समीना ठीक है, फरमाइए। टीवी की आवाज बंद कीजिए समीना बहन। आप पहले आवाज टीवी की बंद कीजिए और मुझसे बात करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोटापे का मसला है, ठीक है जनाब, आपको हम जवाब देते हैं। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब है, कहाँ से? यार बीबी खानेवाल से। खानेवाल से यार बीबी जी, मेरे मैदे का मसला है, मैंने मेडिसिन भी खाई है लेकिन मेरे मैदे में जलन रहती है और खाली पेट डिकार भी आते हैं और खाना खाने के बाद पेट फूल जाते हैं। खाना क्या खाती हो तुम? ना यही सब्जी वगैरह गोश्त, ये खाते हैं। गोश्त जो है वो बड़े का गोश्त बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसी तरीके से लाल मिर्चे जो है आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, काली मिर्च का इस्तेमाल करें या फीका खाना आप खाइए और बाकी दवा मैं आपको बता देता हूँ। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहबा कहाँ से? टीवी की आवाज जरा बंद कीजिए, मेरा ख्याल ये ना लें कॉल, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम भी ज़ाया होता है और अवेयरनेस हम इतनी देते हैं, नाराजगी की बात नहीं है लेकिन ये बड़ी अहम बात है। हमारे पास कॉलर बना। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से? मैं राबिया बात कर रही हूँ जी। कहाँ से? कबूला से जी। फरमाइए सर। सर मेरे चेहरे पे ना छाइयाँ पड़ी हुई है, मेरी उम्र 24 साल है। अच्छा तो ठीक, वो ठीक नहीं होती, बहुत सारी मेडिकल दवाइयाँ भी ली वापस आ जाती हैं। तो आप प्लीज उसका कुछ बताएं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? हेलो, मकबूल आप... बात कर रहा हूँ सर। कौन बोल रहे हैं? मकबूल जी। मकबूल साहब अपना आप सवाल फरमाइए, बताइए सवाल, बताइए क्या है? सर मुझे शुगर है और ब्लड प्रेशर और गोडों में दर्द। ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। इरम साहिबा रावलपिंडी से, इन्होंने बताया कि मेदे में जलन बहुत ज्यादा है तो इसके लिए आप सबसे पहली चीज ये कि तुलसी का और लाल मिर्च वाला जो है इसका आप जो है परहेज कीजिए। 2 टेबल स्पून दही ले लीजिए और इसमें जो है बेकिंग सोडा जो होता है बेकिंग सोडा वो 2 चमचे जो है आप इसमें डाल दीजिए। दही में 2 चमचे, दही में 2 चुटकी जो है बेकिंग सोडा डाल के और उसको अच्छी तरीके से हिलाइए और खाना खाने से 1 घंटा पहले आप ये ले लिया कीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला आपका बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से दूध की लस्सी जो है उसका इस्तेमाल कीजिए कि 1 हिस्सा दूध लेना है और 3 हिस्से पानी, और उसमें पानी 2 हिस्से करके थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल सकती हैं। दूध की लस्सी का इस्तेमाल जिसे हम छाछ कहते हैं उसका इस्तेमाल अगर आप करें तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इसी तरीके से आजकल अमलोक जो आया हुआ है ये बड़ी उम्दा चीज़ है इसके लिए, तेजाबियत के लिए, कि आप खाना खाने से पहले जो है इसको कम से कम 2 फल अमलोक जो कि जापानी फल होता है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरी कर देंगे। समीना साहिबा ने फरमाया कि इनको मोटापा है, 30 साल की उम्र है, मोटापे के लिए सबसे पहले जो आप ग़िज़ाएँ खा रही हैं उनको 50% कर दें। अगर 2 रोटियाँ खा रही हैं तो 1 रोटी कर दीजिए, 4 खा रही हैं तो 2 कर दीजिए, चावल बिल्कुल बंद कर दीजिए और मछली का इस्तेमाल जो है मछली के सालन का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इसमें जो नुस्खा आपको लेना है उसमें सफ़ेद ज़ीरा आपको लेना है 1 टेबल स्पून आपको लेना है, और इसी तरीके से बर्ग सदाब जो है वो 1 चाय का चम्मच के बराबर, वो काढ़ियाँ सी होती हैं वो थोड़ा ख्याल से लीजिएगा, 1 चमचा ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा वो तकरीबन आप समझें कि 15 ग्राम जाएगा, 15 ग्राम बर्ग सदाब आप ले लीजिए और इसी तरीके से इसमें उन्नाप के 5 दाने डाल दीजिए। तो ये तीनों चीज़ों का आप कहवा सा बना के सुबह 1 गिलास पीजिए, शाम 1 गिलास पीजिए। और इसी तरीके से 2 चीज़ें और बता देता हूँ ये मोटापा कम करती हैं, उसमें भिंडी और प्याज शामिल है। 4 भिंडियाँ ले लें, उसको ऊपर से नीचे से कतर के उसके बीच में से चीरा लगा दीजिए, 4 भिंडी का इस तरीके से करके एक बड़ा गिलास मिट्टी का लेके उसमें डाल दें और एक इतनी बड़ी प्याज लेके उसके चार टुकड़े कर लीजिए और वो उस गिलास में डाल के रात को दोनों चीज़ों रख दीजिए और सुबह नहार मुँह पीजिए तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपका वज़न काफ़ी बेहतर हो जाएगा। खानेवाल से हमारे पास जो कॉल थी उन्होंने बताया कि इनके भी मैदे में बहुत जलन है, आप इसमें जो मैं बताता हूँ वो आप बना लीजिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है सूखा अनारदाना, आजकल ताज़ा अनारदाना भी आ रहा है, अगर उसके अनार के दाने आप ले सकती हैं तो वो तकरीबन 50 ग्राम अनार के दाने ले लीजिए, सूखा आलू बुखारा ले लीजिए, ज़रिश जो है वो तकरीबन 10 ग्राम ले लीजिए, पुदीने की तकरीबन 40 पत्तियां ले लीजिए और अदरक 2 इंच का टुकड़ा, इन सब को पानी में अच्छी तरीके से उबालिए, छान कर या उसको निचोड़ लें और इसका पानी आप पीजिए, इससे बेहतरी रहेगी। दही का जो मैंने नुस्खा बताया 2 चमचे दही और बेकिंग पाउडर 2 चुटकी उसमें डाल करके, ये बेहतरीन नुस्खा है, ये इसको करके देखिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। राबिया साहिबा हमारे पास ये पता नहीं कोई दकूला या कूला कोई जगह थी, इन्होंने झाइयों के मुतालिक बताया कि झाइयाँ हैं इसके लिए, देखिए सबसे जो अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ उसमें ये कि जौ का आटा लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हब्बुर रिशात लेना है और इसी तरीके से 4 चुटकी हल्दी, इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और जो काला सिरका जो होता है यानी कि मिक्स फ्रूट वाला सिरका वो ले लें और उसमें इसको डाल के रखिए और उसके बाद इसको चेहरे पे 4 घंटे तक के अप्लाई कीजिए। दूसरा अमलोग के सिलसिले में मैंने कल के प्रोग्राम में भी बताया था, अमलोग जो जापानी फल है झाइयाँ हटाने के लिए एंटी एजिंग, कल चूँकि वक्त कम था वो बता नहीं सका मैं पॉइंट, ये इस पर मुझे याद आया कि हम लोग जो है छाइयाँ हटाने के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है, वो लोग जो कि उम्र से कम लगना चाहते हैं एंटी एजिंग, जो आप इतने महंगे महंगे मास्क लेके आते हो वो लेके आते हो, तो उसके बजाय हम लोग बहुत अच्छा है कि हम लोग जो बिल्कुल गल जाता है उसका ऊपर से छिलका हटाइए, अंदर का पूरा सत जो है अंदर का पूरा जो पेस्ट है उसे पूरे चेहरे पे क्रीम की तरह लगा लीजिए और उसके बाद जो उसके छिलके उठा के फेंकिए नहीं बल्कि उन छिलकों को इसी तरीके से पेस्ट के ऊपर इस तरीके से रगड़ते रहें, उसी उसके छिलकों की बैक साइड से उसको रगड़ते रहें, उसके बाद उसको 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 3रे दिन आपकी झाइयाँ बेहतर हो जाएंगी, उसके अंदर जो रिंकल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे, दाने सही हो जाएंगे और मुसलसल अगर आप इसको 40 दिन इस्तेमाल करते हैं तो एंटी एजिंग का होगा कि आपको लोग कहेंगे कि अब आपकी उम्र जो है वो कम नज़र आ रही, तो ये आप करके देखिए। मकबूल साहब इन्होंने बताया कि शुगर इनको है, बीपी इनको है और एक और चीज़ इन्होंने बताया दर्द इनको है। मेरे भाई आप ये कीजिए कि इसके लिए बीपी के लिए और शुगर के लिए तो जो साशें इस वक्त शायद मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है तो आप उस पर फ़ोन करके, हर्बलिन बड़ी उम्दा चीज़ है, हर्बलिन का साशा एक आपको सुबह लेना है, किस तरीके से लेना है कि आप इसे सुबह आधी प्याली गर्म दूध के अंदर एक साशा डालिए, अगर एक साशा आपको ज़्यादा लगता है तो शुरू जो है वो आधे साशे से कीजिए और आधा साशा जो है वो शाम को आप इसी तरीके से गर्म दूध में असर के टाइम पे आप ले लें जो मगरिब से काफ़ी पहले, वो खाने से 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले हो जाएगा और सुबह नहार मुँह लेके 10 मिनट बाद नाश्ता कर लीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और दर्द के लिए आप जो है सबसे उम्दा चीज़ जो है वो ये है कि सौंठ का इस्तेमाल किया जाए, कि सूखी हुई सौंठ आप लेके आ जाइए और उसका आधा चमचा जो आप खाइए और लगाने में जहाँ पे घुटनों पे या पिंडलियों में आपके दर्द है तेल एक बना लीजिए और उसके लिए जो आप तेल बनाएंगे उस तेल को इस तरीके से बनाएं कि जैतून का तेल ले लें और लौंग जो है उसमें जला लीजिए, लौंग और तेज़पात, तो उस तेल को संभाल के रखिए और उसके बाद उसे लगाइए। एक सवाल एक साहिबा ने मुझसे किया था भाई के मुतालिक कि वो चल नहीं पा रहा, कमर में दर्द है, ये इरम थी मेरे ख्याल से, हाँ इरम साहिबा पिंडी से, उनका भी जवाब एक रह गया भाई के मुतालिक उन्होंने किया था। देखिए पोलियो जिसे कहते हैं हम उसका भी जो है वो तकलीफ बेहतर हो सकता है, उसमें सिर्फ आपको करना ये है कि गाय के गोश्त की या भैंस के गोश्त की नलियां जो अंदर गूदा होता है वो तकरीबन आपको 1/2 किलो जमा करना है और उसको तवे के ऊपर रख देना है और उसके बाद वो पूरा तेल सा बन जाएगा, उस तेल को छान कर और आप रख लीजिए। ये तीर बहदफ नुस्खा है हड्डियों के दर्द के लिए, यहाँ तक कि आपका पोलियो भी अगर किसी को नया नया हो और ये तेल आप लगाएं तो वो भी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी बेहतर हो जाते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा آج کا پروگرام, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.